Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos a este programa en lingua galega. Durante dúas horiñas estaremos aquí con todos vostedes e gracias a todos aqueles que nos siguen pois a través do Facebook, a través tamén do correo electrónico, en fin, toda esa xente que nos vai seguindo e outros que nos escoitan xa, pois que nos poden escoitar hasta desde o mismo móvil. Así que comenzamos con estes enderezos que, por exemplo, temos un blog, galegosnovais.blogspot.com, o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com, e temos uns teléfonos que son o 93-661-3538, o 93-661-3954. E nas vías de son, e gracias a eles, pois non podríamos salir ao aire, que nos escuitaran vostedes. Por unha banda temos a Andrea, moi boas tardes, Andrea. E por outro lado, Fernando, moi boas tardes, Fernando. E hai que o meu carón, como cada xoves, pois este equipo, que é Xulio Couchil. Moi boas tardes, queridos. E este que lles fala, Armando Fernández. Pero vamos a comenzar cunha cousa que Xulio ten por aí preparadinha. Ah. Unha cousiña da nosa amiga Nieves. Fernández Vidueira. Fernández Vidueira, que é unha poesía que nos ven a prelo presto, pros días que estamos hoxe. Moi axeito, precisamente, porque sabes que cada día mándanos algo con respecto a súa creación poética, e, a máis, é unha grande... bueno... A poeta galega, poeta galega, además pastora, ¿no? Sí, sí, además pastora. Artista, ¿no? Es un artistaza, esa muller. Bueno, pues vouvos a ler, a ver si son capaz de declamar un chisquiño, vamos a ver. Atopei unha castaña que nunha touza varaba, non atopaba o camiño e pola pedra esvaraba. Onde vas, meu queridiño, que a lúa está menguada? Non te arrisques a caere castaña sen ser curada. Eu pensei que foi a chuvia que te fixo beber moito, e co abaneo do vento unha cantiga o escoito. A castaña está rachada, non sei quen a cosería, coseu na lúa de noite e abriuna o sol polo día. E coa mornura da néboa amansou ata os ourizos, benditos os castiñeiros que non os tiñan buguizos. E atopei unha castaña que polo monte corría, xa comezou a campaña e tamén... A gota fría. A gota fría, exactamente. Pro tempo que estamos, sí, señor. Muy ben, e ademais, moi ben axeitada. Felicitaciones pois, para Nieves, sí, señor, sí. Para comenzar este programa, que mellor que un bocadiño de música que por ali Fernando nos ten do disco Tiruleque e Outro que tal baila, vamos do seu CD Outro que tal baila. E vamos a comenzar cunha peza, Ribazo do Razo. Baixamos un pouquiño a música porque xa temos por aí primeiro é unha convidada desta vez, é unha convidada. Vale. E vamos a falar ca presidenta do Centro Galego Agarimos de Badalona. E hasta lá nos vamos. Vamos alá. Moi boas tardes, Meri. Boas tardes. Moi boas tardes, Meri. Que tal? Pois aquí estamos. Mira, son unha cousiña, presidenta aínda non son, espero non ser. Vale. Bueno. Pero bueno, secretaria sí. Vale, bueno, sí. Pues a secretaria. Ven, ahí. A secretaria siempre está ao lado do presidente ou da presidenta, non? Vale, vale. Bueno, eso dicen. Vale. Mary, bueno, moitas gracias por atendernos, por darlle a coñecer, xa que estamos en contacto contigo, darlle a coñecer a todos os nosos entes as novidades e as propostas de actividades que tendes xa previstas inmediatas, non? A ver, como que en día acabamos de comenzar un pouco a tempada, sí, o curso. Sí. Que bueno, comenzamos en setembro, pero bueno, sí, sí. Ainda que moita clase non pudemos facer porque claro, ainda están acabando as actuacións e todo. Sí, sí, sí. Aí ven pouquiño, bueno, o fin de semana este, non o anterior, uh-huh. Estuvemos en San Froilán. Ah, ¿no? Claro, claro. En Los Barres. Sí, sí, señor. Sí, sí. Sí. Bueno, xa festa coñecida por todos. Sí, claro, sí, claro. Unha grande festa desde logo. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ahora comenzan las clases con, bueno, con proyectos de cara a este curso. Uh-huh. Bueno, a ver, ¿qué tal? De feito, bueno, este ano tuvemos a sorte que bueno, un compositor galego, Ernesto Campos, non sei se vos soa. Sí, sí, sí. Pois, bueno, tuvemos a sorte que a través dun compañero noso do grupo que chegou gallegano, alguna de Tala de Galicia, sí. Pues bueno, fixémoslle a entrevista para a nosa revista. Ah. Sí, bueno, quixo nos adicar unha peza. Uh-huh. Bueno, fixo nos unha peza para gaitas, sí, sí, para gaitas de piano. Bueno, uh-huh. Ahora estamos a volta. Está ensayando para poder estreala daqui a pouquiño, non? Sí, a ver en canto podemos estrenala, que a peza tenga a súa complicación. Sí, claro. Claro. Bueno, levar algo de tempo, pero bueno, pensamos que sí, que puede quedar muy chula. No. ¿Tenedes un título para ela o...? Pues mira, de feito, o caso está que a peza, o título agora mesmo da peza é hai que poñerlle título. Sí. Hai que poñerlle título. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí, porque, bueno, o autor non sabía que título poñerlle, sí. Bueno, dixo, hai que poñerlle título, de momento... Está ese. Está, hay que poner... Dixéramos deserto. Bueno, sí, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pero entre os mozos e bueno, a socios seguro que até chegaredes unha... A un acordo. Seguro, sí, seguro que sí. Sí, sí, sí, sí, a ver, sí. Sí, vale, sí. Vale. E despois outras actividades como, por exemplo, recolleitas, magostos, recolleita desto de alimentos. De alimentos. También. Sí, mira, este ano de momento ainda non temos nada claro porque, bueno, sabe, non sei se sabedes que, bueno, centro comercial onde facíamos sempre en Montigalá. Sí. Pois, bueno, estuvo de reformas, un pouco pois renovando a imaxe, non? Sí. E, bueno, de momento non temos nada concertado, pero sí que a idea está en poder facelo, igual non agora porque pode ser un pouco complicado o tema logístico. Sí, sí. Pero de cara a comenzar o ano, a ver se podemos facelo. Ah, moi ben. E bueno, como sempre, supoño que, bueno, en decembro teremos o Festival de Villancicos tamén, que se fai en Llecea. Xa, vale. E bueno, temos cada ano. E a festa do Magosto, non? Magosto. Tamén temos o Magosto, por aí polo medio. E ese es... avento de facer en gastronomía aí como se facían os roscosas, empanadas e todo isto. Sí, tamén temos presente o outro ano máis, vaya, o concurso de empanada de roscón. ¿No? Como cada ano, vaya. Sí, sí, sí. Pues que sí, a ver, non hai moito tamén a finais de setembro fixemos o tema do concurso da empanada, pero fixémolo no Centro Asturiano. No Centro Asturiano, ah, sí, Centro Asturiano. Coordinando con eles tamén, claro. Sí, con eles, bueno, con Xuntanza tamén, bueno. Sí, sí, sí, sí. Moi ben. Sí, sí. E a revista seguides con ela traballando, quere decirse que o mellor para o primeiro trimestre do ano que ven xa teredes preparado ou como? Para o primeiro non, pero igual la mitad del segundo, sí. Ajá. Porque, bueno, é cando normalmente sae, cara a xuño, sí, sí, sí, sí, xuño, máis ou menos, sí, que sí. Xa temos un pouco máis a temporada pechada de todo o que fixemos. Sí. Bueno, de momento temos a última edición que fixemos, a número 21. Ajá, moi ben, moi ben. Disponible, se a queredes, está claro. No local social. Ah, claro que sí. Sí, sí, para todos. Pois está disponible para todos. Uh-huh. O que non temos noticia de si continuades coa festa do esa festa de exposición gastronómica tan importante que a do polvo, non? O pulpo cada ano, cada mes. Pois non, mira, de momento é unha lástima porque actividade. Sí, que, bueno, por temas tamén de... Como non depende só de nós. Claro. Sí. bueno, temas burocráticos, por así decirlo. Ah, vale. Entón, bueno, pois está, de momento está parada, pero estamos mirando a ver se podemos volver a reenganchar e volver a facela. Volver a facela. Bueno, a verdade é que, a ver... un domingo mes, xuntar a tanta xente como se xuntaba con música, sí, con todo, pues sí. A verdade é que está moi ben. Claro, sí, claro. Porque sería aí diante da asociación, non? Claro, sí, como sí, sempre. Sí. Uh-huh. Como sempre, claro. Sí, sí. Bueno, vale. Esperemos que a nova porque hai parte de nova administración e que deixen facelo aí, total é un domingo. Sí, a ver que tal, a ver que tal se portan. Eso. Hai que pasarles un pouquiño a man, ya está. Bueno, facerles a ver un poquinho de... A ver, non sei. Como suele dicir, facelles algo a pelota, non? Bueno. Sí, sí. O xustiño, tamén, sí. Que se non queren dar, pois mira. Sí, sí. Home, eu... aunque non sei xa nada máis que polo Facebook, saludos e tal, co señor alcalde teño. Sí, bueno. Bueno, que máis nos podes dicir para que todos os nosos xentes cheguen aí precisamente a Rúa París, a ver, que a vosa entidade? Pois bueno, co tema de das clases, pois seguimos. Clases, claro. Bueno, o de sempre, temos clases de gaita, temos clases de percusión, de canto, uh-huh, e pandeireta. Tamén, bueno, pois recordar a xente que sexa así algo máis maior, que temos unha banda de con xente máis así. Ah, de jubilados. Pois pues exactamente, unha banda de xubilados non estaría mal. No, bueno, hai xente, de momento, bueno, que saben máis se quere apuntar. Sí, sí, sí. Sin sí. Problema, tamén hai clases de saxo, de clarinete. Ah. Temos variedades, sí, sí, sí. Tamén acordeón e todo isto? Acordeón tamén, baile tamén, que se me olvidou, pero sí, sí, bueno. Baile tamén. Danza, sí. Sí, a danza... Baile popular galego, non? Exacto, sí. Vale, vale. Concerto, bueno, despois das actividades que tendes que nos dixeches, o concerto de San Froilán no Nou Barris, o Magosto que faredes próximamente no mes de novembro, preparando a revista e tamén antes de fin de ano, quizáis o mellor algunha actividade máis. Pois mira, agora se non lembro mal, o día 28 di que sí. 28 deste mes, bueno, a través de Aiguas de Barcelona, pois invitáronos a uns concertos, uh-huh, que fan aí no museo. Ah. Bueno, tamén está bueno, para socios, simpatizantes e todo, pois uh-huh, pois bueno, hai unha lista na asociación que, bueno, quen queira pois pode apuntarse. Son uns concertos moi interesantes, a verdade. Participación neses concertos, ademais. E tamén creo que o mellor tamén como cada ano, seguro que no concerto no concertazo, por a mí, por así decirlo, de Carlos Núñez a final de ano, non? Pois probablemente sí, como bueno, xa le va contando bastantes anos con nós, bueno, seguramente sí, de feito non hai moito en o 20, creo que foi 20, que foi 28 de setembro. Sí. Sí, penso que foi o 28, que era venres, fixo un concerto no auditorio de San Cugat. Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, tamén algunha, bueno, os que puideron estar, pois estuveron alá, eu non puiden, estaba en Galicia con outras historias. Claro. Sí, pero participa. Quere decir, eu refírome a que a entidade participa nese en dun xeito ou doutro, non todos, pero si sí sempre hai unha representación. Representación. Sí, sempre hai unha representación, sempre. Ou aínda que sexan dous, sempre hai alguén. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, xa cando teñas as datas precisas para o Magosto, tamén convidar a xente, porque o Magosto vai acompañado sempre do bolo preñado, non? O sea que... Sí, sempre, eso non pode faltar. Habrá que dicirlle a xente cando poden asistir e cando poden participar desa grande festa, porque ademais é unha festa aberta a todo o público, non? Mira, de feito, olvidábaseme, este sábado sí, en Santa Coloma, Sí, sí, sí. Facemos unha actuación que fan eles a Feira do Pulpo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pola tarde imos a actuar alá, pero bueno, penso que fan actividades durante todo o día. Sí, sí, sí, sí. Este sábado que ven, sábado, ¿no? Sí, este sábado día 20. E o sábado que ven, o que vos decía, eran o dos concertos da... da... No Museo das Aiguas de Barcelona. Museo das Aiguas de Barcelona, sí, sí, sí. Nada, que vos non parades. Está bien. Que va, non paramos. Si non é aquí ou ali, pero sempre... Muy ben, muy ben. Bueno, eso sí, quere dicir que amosando a nosa cultura galega en todos os sitios que vos lo solicitan, ¿verdad? Exacto. Vale. Mira, de feito, temos o... Mira, podo dicir que teño aquí a data. Sí. O magosto é o día 3 de novembro. Vale. Uh-huh. Pues mire, xa temos data. A partir das 8. Sí, sí, sí. Bueno, o día 10 de novembro tamén temos unha mostra de entidades alá en Badalona tamén, na Plaza Trafalgar, onde fixemos a festa este ano. Ah. Pois alá. Alá. E bueno. Plaza Trafalgar, dixéxeme. Sí, na Plaza Trafalgar. De Badalona, moi ben. Sí, que está xusto la liña da entidade. Ah, claro. Sí, claro, sí, sí. Sí, sí. O sea, que aí tamén participar, quere decirse que non é somente na propia entidade, sino que toda algo que participa dentro das propia do propio sí, entramado da cidade, non? Exacto, sí, colaboramos moito co concello sempre que podemos. Sí, sí, bueno, temos actividade tanto nosa interna como cara fora con, xa che digo, co concello e con eso todo. Colaboramos moito, a verdade. Moi ben. Bueno, nada. Pois eso, volver a repetir que todos que queiran achegarse precisamente a Badalona o día, sábado que ven, pola tarde, sí. Actúan, ademais de outros, tamén vos, non? Sí. Exacto, sí. O vindeiro sábado e o seguinte no Museo das Aiguas de Barcelona. Sí, fan os concertos. Bueno, tamén se fará ese fin de semana, se fará o concurso do roscón e empanada que me preguntabades antes. Sí. Pois será ese fin de semana. Ah, moi ben. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, bueno. Felicitacións por todo o traballo que estás levando a seguir colleitando éxitos. Moitas gracias. Bueno, por último, mira... Dinos. Se o podo decir... Claro. Xa temos disponible a Lotería de Navidad. Ah, xa temos. Claro, ah, que sí. Como non. Hai que... Plano, se gusta o número, o 14.987. Eu penso que vai tocar. Pero... Hombre... Eso, vale. Eso es en dúbida. Vale, pues eso que hay que hacer, mercala para poder participar, claro. Y colaborar un chisquiño cantidad. Si no compras no puedes, no puedes. Yo al mismo tiempo de no mercala. Puede tocar. Que no solamente es que toque, sino que también participar y colaborar con entidades, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pois agradecerche moitísimo, Meri, que estivera de xoxo connosco aquí uns minutiños, por lo menos bueno. Dándolle información a toda a nosa audiencia e os seguidores das vosas actividades e dos vosos concertos. Moitísimas gracias a vos. Veña. Pois un aperto moi forte e hasta outro momentiño. Veña. Outro para vos, veña. Hasta logo. Y atopei unha meniña, dinlle un beixiño na testa. Ela dice máis abaixo que aí non presta. Dicen llento máis abaixo, dinlle un beixiño na boca. Ela dice máis abaixo que aí non toca. Ai, ai, ai, ollo o cheiro que arrosate. Ai, ai, ai, ven a xanela donde la me ve. Máis abaixo, dinlle un beixiño no peito. Ela dice máis abaixo, aí non ten xeito. Dixen llento máis abaixo, dinlle un beixiño no envijo. Ela dice máis abaixo, non hai perigo. Ai, ai, ai, ollo cheiro que arrosate. Ai, ai, ai, ven a xanela doncela meu ben. máis abaixo, dende un beixiño no pé. Ela dice máis acima, só que dixen llento máis acima, dende un beixo no xoello. Ela dice máis acima, no pendello. Ai, ai, ai, colla o cheiro que a rosa ten. Ai, ai, ai, ven a xanela, doncela, meu ben. Hoy yo cheiro que a rosa ten. Ay, ay, ay, venga Chanel, a doncela, meu ben.